Kedves közönség, hát hallották, hogy nem kevesebbet ígérünk, mint azt, hogy mindenre lesz magyarázat. Legalábbis megpróbálunk mindent megmagyarázni. Talán egyet nem tudunk majd, hogyha önök megnézik ezt a műsort, azt mondják, hogy ez olyan rossz volt, hogy erre nincs magyarázat. De hát ne fessük az ördögöt a falra. Hát kérem szépen, kezdjük velem, hogy miért én konferálom, miért engemért az a megtiszteltetés, hogy köszöntetem önöket, és konferálhatom ezt a ma esti Telepódium műsort. Ezt egy levélnek köszönhetem. Egy levélnek, amelyet egy kedves nézőnk írt a Telepódium szerkesztőségének, egészen pontosan nekem. Én kezdtem el ezt a levélolvasgatást, engedjék meg, hogy felolvassam ezt a levelet. Annyit kért tőlem a kedves levélíró, hogy a nevét ne áruljam el. Természetesen megteszem, könnyedén, és névtelen levélről van szó. Azt írja, kedves, aranyos, drága, jó, Gálbögyi János. Rendszeres nézője vagyok a Telepódiumnak, eddig minden műsorukat láttam, az ismétléseket is, szegény ember. Azt mondja, higgy el, nem az elfogultság beszél belőlem, amikor leírom, számomra az a műsor tetszett a legjobban, amelyet ön konferál. Azért jól esik, hogy vannak ilyen jóleg aranyos emberek, de megmagyarázza sajnos, vagy megmagyarázza, hogy miért. Mert amikor ön konferált, megjelent a színpadon az a drága, az az aranyos, az a kedv, ennek mindenki az különben, Rózsa György. Szeretném megint őt látni, és ha ráér magát is. Jól esik az embernek, hát kérem szépen, hadd magyarázzam meg, hogy én miért vagyok itt, és Rózsa György miért nincs itt. Az az igazság, hogy már itt a színpadon mellettem, hogy hát amikor mi utoljára szégyenkeztünk itt a színpadon, akkor rengeteg pletyka elterjedt. Előtte ugye az volt a pletyka, hogy mi gyűlöljük egymást, utána pedig az volt, hogy mi a Gyurival mi, hát mi. Nem szégyellenem. Nem akar gyereket. Na, kérem szépen, semmi baj. Rózsa György azért nem tudta vállalni ezt a ma esti Telepódiumot, mert szülési görcs már ilyen új műsorát szüli. De van erre is magyarázat, hogy mi van akkor, hogyha nincs Rózsa. Azt mondja, ha nincs Rózsa, tudom, hogy egy elfoglalt ember, nem úgy, mint maguk. Hát mi bohémok vagyunk, ide járunk éjszakán. Jó az a virágszál is, aki már két alkalommal behozta a kávét a műsorvezetőnek. Hát bizonyára emlékeznek a hölgyre, aki kávét hozott be. Hát kérem szépen, ami kitűnő gyártásvezetőnk azt mondta, hogy jöhet, már a virágszál, a kávé nem. A kávé azért nem jött, mert fölment az ára, és elhatároztuk, hogy ebben a műsorban olyasmi nem fog szerepelni, mert emelkedett az ára. Na most a hölgy ára legutóbbi értesüléseim szerint nem változott. Tehát a hölgy az jöhetne, de hát ugye csak úgy mesztelenkedni nem lehet egy kabaréban. Hát szóval valami funkciójának kell lenni. Az előző két alkalommal is a hölgynek kifejezett komoly, szép funkciója volt. Látom, hogy emlékszik a hölgy funkcióira. Olyan szépeket már én is régen láttam, de arra gondoltam, hogy kérem, kávé nem lehet, hát legyen funkciója, hozzon be egy pohár, vagy csésze teát, jó? Hát az jó lesz, nem? És ha, mit tudom, fölemelik közben a tea árát, akkor vizet iszom, mint a Gyuri. Akkor ha elnézést, hogy itt privatizálok, akkor kérnék egy csésze teát. Egy perc az egész. Earl Grey, Lipton. Camilla. Jancsi vagyok. Ezért dobtam le a cukrot különben. közelebb kerüljek a földhöz. Elnézést, viszem haza. Van otthon három mázsa, csak olyan kapcsi lettem. Nem nyáron úgy fölhalmoztuk. Hát kérem szépen, látják, tulajdonképpen, ha nagyon akarjuk, mindenre van magyarázat. Van magyarázat arra, hogy miért én állok itt ma este, miért én köszöntöm önöket. Van arra magyarázat, hogy miért nincs itt mellettem Rózsa György. Van arra magyarázat, hogy miért jött be a hölgy, ugye kávé helyett miért teját hozott. A cukorra arra nincs magyarázat. De hát, ahogy ismerem ezt az édes életet, félek, hogy majd erre is lesz. Na hát kérem szépen, viszont vannak olyan dolgok, amire azt hiszem nem is kell semmiféle magyarázat. Engedjék meg, hogy rögtön egy nagyon frappáns példát mutassunk be önöknek. Íme. Azt hiszem, az árhivatalnak ekkora sikere már rég volt. Kérem szépen, következzék egy jelenet, egy régi-régi, már a témája régi-régi, ez egy ilyen kereskedő jelenet. A kereskedő, az eladó, vevő viszonyáról van szó. Egy kicsit módosítottunk talán rajta, az eladó és a vevő iszonyáról lesz most szó. Hát én megpróbálom ezt a jelenetet ennyire futotta eladni önöknek, én remélem, hogy önök vevők lesznek rá. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mivel szolgálatok, kérem? Egy rádiót szeretnék venni. Bravo, bravo, remek! Milyen márkára tetszett gondolni? Vidorra! Szuper Vidorra! Önnek kitűnő az ízése, uram, a Super Vidor a hazai ipar legújabb terméke. Hi-fi minőség! Hét nyelven beszél, most tanulja a nyolcadikat. Hét nyelven? Igen. Vidor tudor szundi szende morgó hapci és kuka. A Super Vidor a hazai ipar óriása. Íme. Valóban gyönyörű. Oh, és ami a legfontosabb, uram, megbízható. Aki egy kicsit is ért a rádióhoz, annak szuper vidója van. Ó, elsőnézi, uram, mennyire örülök, hogy végre sikerült elcsípnem. Azt elhiszem, hiszen a szuper vidor hiányzik ön egy mázlista, hogy éppen hozzánk fordult. Hát akkor csomagolom és viheti. Köszönöm, de mégis próbáljuk ki. Kérem, uram, semmi akadálya, én megértem önt. Felhívom a figyelmét arra, hogy tranzisztorizált. Egy gomnyomás, és már is megszólal. Mintha a kisé halkan szól. Uraságod is úgy hallja? Én, hogy őszinte legyek, az égvilágon semmit nem hallok. Hát biztos, ha áramkimaradás lehet, vagy a konnektorban van valami baj, egy pillanat azonnal leellenül. Amint tetszik látni, a konnektor rendben van. Kitűnő konnektorjaink vannak. Nem akarna inkább egy konnektor? Nem, maradnék inkább a Super Vidornál. Kérem, uram, természetesen én megértem önt, akkor megnézünk egy másikat, ugyebár mi az nekem, kérem, semmiség, fogja meg, ez is a magáé lesz majd. Felbontom, kérem. Úgyni, tessék parancsolni, bedugjuk egy pillanat. Felhívom a figyelmét, hogy ezen zavarszűrő is van. Tetszik hallani, hogy nem recseg, ugye? Valóban nem recseg. Igen. Na, tetszik látni, hát mi csak ilyen gépeket árusítunk. A japán gépek azok bömbölnek, aztán átkopog a szomszéd, meg az a sok alkatrész. Ezzel kérem, nem fordulhat elő, hogy a kezében marad egy alkatrész, vagy ehhez hasonló. Na, hát ez ilyen új típus, tetszik tudni? Távkapcsolós. Nyugati licensz. Én maradnék inkább a hagyományos vidornál. Hagyományos? Hát te kérem, uram, semmi akadályát, akkor én dobjálok a fennemben. Nézzünk egy másikat, egy pillanat azonnal. Hát talán ez itt jó lesz, csak felbontom, mint egy libát, ez mindig beleakad. Így, ez az, kérem, egy pillanat, így, ez az. Na, úhatja most esetleg ön megnyomni? Nem, na. Igazán nagyon kedves, de mégiscsak ön a szakember. Na jó, jó, jó, de hát az ön keze mégiscsak szűz kéz, nem? Na nyomja már meg. Na. Nem. Na. Nem, én olyan izgulós vagyok. Elforduljak? Nem, inkább fogja meg a kezemet. Jó, jó. Szorítsunk jó. Együtt. Jó? Nyomja meg neki. Na, ez pisztoly! Ez már valami, ez már életjel. Ne hagyjuk abba! Most szó sem lehet a cél előtt, szó sem lehet. Most zajjelek, mint valami csipogást hallani. Ez attól van, hogy az összeszerelést egy TS végzi melléküzemában. Reklámfogás. Minden századik vevő kap egy lapos csibét. Uhatja ezt is kipróbálni? Én inkább egy rádiót szeretnék! Kérem, semmi akadály, akkor megnézzünk egy rádiót. Dobjál nyugodtan. Egy pillanat kérem. Mi ez? Nekem ugye hát nekem ez a dolga, no, én úgy látom, hogy ezt már valaki kipróbál. De miért van kettő darabba? Sztereó. A lakás mindkét oldalán lehet fogni vele. Mit? A port. Nézze, uram, én kipróbálhatok egy másikat is, de felhívom a figyelmét a megkülönböztető háromszögre. Jaj, a kiváló áruk fóruma, ezt a rádió kapta? Nem, a Balta. Azt ígértük, hogy mindenre lesz magyarázat, hát bizonyára ismerik sokan önök közül ezt a mondást, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Hát ennek az ellentétje ugye az, hogy aki dolgozik, az meg egyék, hízon, nőjön a feje. Hát mostában sokat beszélünk arról, hogy ki mennyit dolgozzon, mennyit egyék. Engedjék meg nekem, hogy elmondjak ebből az alkalomból egy mesét, egy állatmesét, egy La Fontaine mesét. Tehát ez egy állatmese, hangsúlyozom, ugyanattól az embertől hallottam, akitől annak idején a Nyúl című remek művet. Tehát mondom, ez egy La Fontaine mese, embereket semmi köze. Találkozik a tücsök meg a hangya. Hogy van? Hangya úr, kérdezi a tücsök. Még vagyok, szoszok. Dolgozom a vállalatnak, reggeltől estig túlórazom. Olyan jó munkamért most kaptam szakszervezeti beutalót a Balatonhoz karácsonyra. 10 év múlva meg lesz a kis 30 négyzetméteres sövetkezeti lakásom. Beköltözöm a 4 gyerekkel. Meg vagyok. Hát maga, tücsök úr. Szó. Most berendeztem a Gellért-hegyi villámot. Kicserélem a BMW-t egy Mercedesre. Aztán kimegyek az asszonnyal Nizzába. Ha, Nizza szép. Párizsba nem menne, de... Megkérhetném egy szívességre, parancsoljon. Ha Párizsban járnak, tapossa meg helyettem is a La Fontaine sírját. Lehet, hogy önök közül többen ismerték ezt a mesét. Hadd mondjak egy másik költő szavaival csak egy idézetet, lássák, milyen művelt vagyok. Nem mese ez, gyermek. Szóval érdemes ezen elgondolkodni. Kérem szépen, beszéljünk kényesebb témákról, ugye? Kívánok, hogy egyébként olyan kedves nézőjünk. Jó, hogy kívánok. Szervusz, mit csinálsz? Nézed az adást, hogy... Nem, kérlek szépen, hát én... Ez nem a telepódium, ez a telepódium, nem a szeszélyes évszakok, hát összekeverem már teljesen, mert látsz, Sámli van, nincs rendben guggolni, hát itt a poénok is sorba állnak, ez a telepódium. János, ami pontosan tudom, hogy ez a telepódium. Hát akkor mit csinálsz? Csacsi kérdés, hát konferálom a műsort. Csacsi kérdés, a műsort, ezt én konferálom, hát kedves közönség. Nézd János, hát úgy volt tényleg, hogy te konferáltad idáig, de innentől kezdve én konferálom, hát így alakult a helyzet. Ez nem a nemzet, hiszen ez mindig alakul a helyzet, hát hogy így alakult. Nézd, hát én nem akartam, te akarod, hogy kimondjam. Mi? Hát nézd, arról van szó, Hát, hogy is mondjam, nézd, illetékes helyen, igen, engem megbíztak, hogy tapintatosan közöljem veled, hogy érdemeid elismerése mellett téged a konferálás tiszte alól fölmentettek. Szóval leváltanak? Nem, fölváltanak. Fölváltanak? Igen. Kivel? Hát velem. Apróra váltanak. János, ne dramatizáld. És engedd meg, hogy átadjak egy nagyon-nagyon szép oklevelet. Oklevelet. Parancs, igen, és egy nem kevésbé szép, gyönyörű kitüntetés, nézd ide, csillog, ragyog. Eredetileg úgy volt, hogy magas helyen nyújtják át ezt neked. Ki? De... Ja, tudom, őt is leváltották, nem érdekel. Különben az az igazság, Gimre, hogy fütyülök a kitüntetése meg az oklevelet. Komolyan mondom, fölállom, hogy az ember idejön ének évadján konferenciákon, érdemei meg ellevált, ne haragudj. János, ne gurulj be, tudod, hogy a harag nagyon rossz tanácsadó. Nézd, illetékes helyen valóban úgy gondolták, hogy te, aki a főváros egyik legrangosabb színházában... Melyik színházában vagy? Dália. Ja, na ott, szóval te ott nagyon komoly, fontos, igen, drámai szerepeket játszott. Ne röhögtess ki magad egy kabaréban a konferálásban. Nézd, valamit én nem értek, Imre. Hát attól, hogy én a Táliában játszom tényleg komoly, fontos szerepet, miért ne konferálhatnék egy kabaréban? Nem értem a dolgot. Milyen összetűzés? Nézd, hát nézd, úgy látszik, hogy egy drámai színész nem konferálhat, és hogyha megteszi... Akkor lejáratja a művészi presztízsét, ugye? Hát valahogy így, sajnos. Hát igen, tulajdonképpen igazad van. Imre, te oly rendes vagy, te nem tehet semmit, és nagyon köszönöm neked, hogy ennyire lelkedem viseled az én művészi presztízsemet. Nézd, hát az ember ott segít, ahol tud jól. Tulajdonképpen meg is győzti, teljesen igazad van, Imre, mert tényleg hát én komoly drámai szerepeket játszom. Hát miért járassam le magam ilyen konferálásra, egy kabaréban? Így, ahogy mondod, igen. Járass le magad te! Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, kedves közönségünk, műsorunknak ez a címe, hogy mindenre van magyarázat, és ez így is van. Egyébként, amikor engem megkérdeznek, hogy véleményem szerint hogy van ez, vagy hogy van az, én mindig egy sajátos műfajhoz fordulok magyarázatért, egy olyan műfajhoz, amelyben több év kollektív bölcsessége rakodott már le, de ugyanakkor tömör, mondhatnám aforisztikusan rövid, de ugyanakkor világos, könnyen érthető, sőt, ilyen képi megjelenítő ereje is van. Egy szóval olyasmi, mint a folklór. Hát gondolom, önök már tudják, mi ez a sajátos műfaj, ez a sajátos pesti folklór, úgy van a pesti vicc. Sokszor egy-egy kérdésre, problémára kitűnő magyarázat adható, egy-egy jól megválasztott viccel. Ha megengedik, én most megpróbálnám alátámasztani itt az általam előadottakat. Nos, nagyon sokan kérdezték tőlem, kifogásolták, hogy hogy lehet az, hogy a legnagyobb jóindulat ellenére sem értjük meg igazán egymást. Hogy lehet ez? Hát kérem, a különleges telefon tudakozónál csöng a telefon. Fölveszik egy hang. Háló, különleges tudakozó? Igen. Hány óra van, kérem szépen? Este 11. Köszönöm, és mikor nyit a moszkvatéri csemege áruház? Reggel 7-kor. Köszönöm, kérem. Idő múltán csöng ugyanaz a telefon, ugyanaz a hang. Háló, különleges tudakozó? Igen. Hány óra van, kérem szépen? Éjfél van. Szeresem, még van a moszkvatéri csemege áruház? Reggel 7, köszönöm, kérem. Idő után újra csöng a telefon. Álló, különleges, az. Szerzsel, hány óra, éjfél után 1 óra van. Még a mozgat, mindig hosszor megmondtuk magának, hogy reggel 7-kor bemehet. Állj, én ki nem is szeretnék. Köszönöm. Kérdezték, ha már a magyarázatot keressük, kérdezték tőlem azt is, hogy vajon megtaláltuk-e már az egyedül üdvözítő, mindenre érvényes magyarázatot. Valaki azt kérdi a barátjától, hogy mondd, öreg, hogy haladsz a dadogás elleni beszédtechnikai tanfolyammal? Hűsvértől pirosult gyásztér sóhajtva köszöntlek. Szóval tehát ez csodálatos. Hát szívből gratulálok. Csak nem mindenre stimmel. No. Persze, ahhoz, hogy igazán jó magyarázatot kapjunk, nagyon kell tudnunk ám kérdezni, és nagy kérdés, hogy vajon tényleg a dolgok velejére kérdezünk-e rá. Így történik-e? Barkokbáznak ketten. Legyék a kérdező. Férfi? Igen. És már em? Igen. Netán rokon? Igen. Van itt neki egy arafoga? Igen. Kék szemű? Igen. Kicsit már kopaszodik? Igen. Meg itt van, itt van neki egy sebhely szája. Igen. Kicsit húzza a bal lábát is. Igen. Rákérdezhetek. Igen. Ki az? Hopp, hát. Sokan azon csodálkoznak és nem értik, hogy hogy lehet az, hogy bizonyos magyarázatok, bizonyos információk a visszacsatolás révén eltorzulnak, nem ugyanúgy kerülnek vissza eredeti illetőségi helyükre, mint ahogy azt eredetileg kijelentették, mondták. Hogy lehet ez? Egy mexikói bankrabló kirabol egy New Yorki bankot, elvisz 100 millió dollárt. A rendőrség elkapja, megpróbálja kihallgatni, igen ám, de a gyanúsított csak spanyolul, a rendőrtiszt csak angolul tud. Tolmácsot hívnak, innentől kezdve a kihallgatás így történik. Itt a rendőrtiszt, a gyanúsított, a tolmács. A rendőrtiszt. Azt kérdezze meg tőle, hogy miért rabolta ki a bankot. Azt kérdi magától, hogy miért rabolta ki a bankot. Én nem raboltam, ő nem rabolta ki a bankot. Kérdezze meg tőle, hogy kik voltak a tettes társai. Azt kérdezi, hogy kik segítettek magának. Értse meg, nem rabolt, értse meg, nem rabolta ki. Ha nem mondja meg azonnal, hova tette a pénzt, itt helyszínen fejbe lövöm. Ha nem mondja meg, hol a pénz, itt azonnal agyonlövi. Hát, elástam a templom kertben. Nem fél a haláltól. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, kedves nézőink, valóban azt hiszem mindig probléma is volt, manapság is probléma, lehet, hogy a jövőben is az lesz, a különböző generációk egymás mellett élése. Értesülünk erről különböző tömegkommunikációs eszközök, sajtó, rádió, televízióból, természetesen, hogy foglalkoznak ezzel a humoristák is, a következő jelenetben is, amelyet Agárdi Gábor, Csákányi László és Mikó István ad előnök. Soha sem mondja, hogy túl vagy már mindenen. Soha sem mondja. Tiszteltem, Gutta bácsi! Tiszteltem! Nem zavarom? Szervusz, Jogó, dehogy zavarsz engem, hiszen nagyon jó... Na, állj már le, Gutta. Nagyon jól tudod, Dugó, az öreg Gupta, aki bárkinek, bármikor, mindenben segít. Tudik, az a helyzet, nem tudom, mi van ebben a vacakkal. El kellene egy kis szakmai segítség. Na, hát akkor jó helyre gyűjtél, hiszen tudod jól, az öreg Gupta, aki bárkinek, bármikor, mindenben segít. Akkor legyen szíves, Gupta bácsi. Nem szívesség kérdés, ez kötelesség. Segíteni kell a fiatalokat, elvégre az önöké a jövő, nem értem, igaz? Értem, azért is gondoltam, hogy Gupta bácsi majd hát, segít. Hát nagyon jó gondoltad, mert tudod jól az öreg Gupta, aki bárkinek bármikor mindenben segít. Gupta bácsi, már nagyon régóta akarom meg... Na hát ez a fontos, Dugó, az akarás, mert akarás nélkül olyan az ember, mint a lufballon levegő nélkül. Gupta bácsi, nekem szörnyű szükségem van. Tudom, tanulásra. Látod, én csak azt a gyereket szeretem, aki hótig tanul, annak érdemes segíteni. Gupta bácsi, nem tetszik végighallgatni nekem ezt? De mit hallgassak rajta? Te tudom én a te problémádat. Ismerem én a fiatalok problémát. Fel a fejel, Dugó fiam. Fel a fejel, ti ez a jövő. Reménytelen. Reménytelen. Tudod jól, hogy az öreg Gupta, aki bárkinek mindenkor mindenben segít. Fel a fejel, édes fiam. Köszönöm szépen. Mit köszönsz? Köszönöm szépen. Legközelebb valami problémád lesz, csak gyere! Tudod jól, hogy az öreg Gupta, aki bárkinek bármikor mindenben segít, soha sem mond. Ezek a mai fiatalok. Agyisten! Gupta öcsém! Nagyon Isten, Cvikerli bácsi! Cvikerli bácsi! Jó, hogy jön. Az öreg Cvikerli mindig jókor jön eszvető. Cvikerli bácsi, eltörött a reszelő. Mint az ankónótába, eltörött a reszelő. De nem akar. Na várjon, de ez tényleg eltörött. Ah, de hiszem, én fiam, szava hihető embernek is melege. Még kételkednék én a szavakban. Cvikerli bácsi, nekem nagyon kellene. Akkor menj ki, fiam. Ne tartsd vissza, mert az egészségtelen. Cvikerli bácsi, ha Istent ismer. Ismer én, fiam, bevallom, hívő ember vagyok. Minden vasárnap ott vagyok a hajnali műsorban. Az Isten! Jó teszed, ha hozzáfordulsz, mert Isten mindent lát. Igen, Zwickerli bácsi, a reszelő. Azt is látjam. Hát könyörgünk, hát mit csinálok ki reszelőnél? Olyan, bukta fiam, fiatal vagy te még. Reszelhetsz te még, amennyit csak tudsz. Ide figyelj, öreg, hagyja abba, mert kap télen. Csak nem képzeled, hogy elfogadok valamit. Tudod, te nagyon jó, öreg Zwickerli az mindenkinek bármikor, bármit megtesz minden ellenszolgáltatás nélkül, mert én az édesanyag. Ezek a mai öregek, ezek nélkül fölfordulhatod. Na! Irányos bukta! Ne! Hoztam neked egy reszellőt! Köszönöm szépen, Zwickerli! Nagyon összetünk eleget! Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, kedves nézőink, mint az imént értesültek erről, bizonyos intézkedések folytán nekem jutott az a nagyon megtisztelő feladat, hogy a Telepódium műsorát... Köszönjük a kedves közönségünk, kedves nézőink! Szervusz! Szervusz! Drága Gyurikám, itt azt hiszem valamilyen szervezési hiba van, ez nem a TV híradó, hanem a Telepódium, ahol én konferálom a műsor. Kitűnően, némrém örömmel hallgatlak, meg kell mondjam. Jaj, ne, Gyuri, ez azért már túlzás. Túlzás. Igen? Túlzás. Hát nem az első a TV híradóban. Hehehe, vicceltem, igen. Igen. Hát szóval ez a baj. Nincs csak vicceltek, tréfáltok, közben már régen elavultak vagytok. Bár meg kell mondjam neked, az előbb itt a függöny mögött egy viccelen félholtra nevettem magam. Félholtra? Akkor mondok még egyet. Na ne, kenguru, ne. Ugrálás, hivatal. Nem. Nem. Nem. Mondok neked egy hírt. Jó. Figyelj. Jó. A Magyar Távirati Iroda gyors hírme jelentette, hogy Antal Imréta volt jeles zongoraművész, egykor kitűnő humorú televíziós műsorvezetőt eddigi pozíciójából saját kérésére fölmentették. Saját kérésére, igen. És más fontos munkakörbe helyezték. Más fontos munkakörbe, értem én, Gyurikám. Majd szólj, hogyha húzni kell a függönyt. Köszönöm. Közlekedési hír. Budafokon fölborult egy daru, de mire a helyszínre érkeztünk, elszállt. Ellátás. Nikotin szegény cigarettát hoztak forgalomba, egy csomagban egy darab sincs. Jó hír lakbérügyben. Akinek lakásában nincs fűtés, nincs gáz, nincs világítás, nincs víz, nincs WC, fürdőszoba, spájz, nincs konyha és szoba, és lakása se nincsen, annál nem lesz emelés. Egészségügyi hír. Nemzetközi orvoscsoport 3 éven át kezelt egy férfi sárgaság ellen. Végül a férfi teljesen kifehéredett, ugyanis kínai volt. Ülést tartott a szabványügyi hivatal. Ezután jelentették ki az illetékesek, szabvány szerint minden magyar kenyérben csak egy kés és egy kanál lehet. A világ mindenki maga vegye meg. Kedves nézőink, kedves közönség! Egyik legfontosabb belpolitikai hírünk, hogy javában folyik a gazdag szüret. A közelmúltban több nagy üzemben jártam, ahol panaszkodtak, mondván sok a szőlő, kevés a hordó. Az egyik gazdaságban több tucatnyi szüret előtt láttam a tőkéken tűkön ülni, maguk elé meredve. A merevedés ok a szívbetegség. Tegnap szívtak, ma betegek. Csukló hangon mondták el, nem tudnak mit csinálni a nagy terméssel, hordó hiányában inniuk, mit inniuk, vedelniük kell. Egyhangulag elfogadták azt a magyarázatot, hogy azért kevés a hordó, mert csak egy kádárunk van. És most térjünk rá az almaüre. Alma, ez az én asztalom. Bemutatom a kedves nézőknek dr. Veres Pált. Már hosszú évek óta válaszol a magyar ifjúság levelezőinek, úgyis mondhatnám, ő az egész magyar ifjúság szexológusa. Más szóval, minden valamire való magyar fiatal nála teszi le az ivar érettségit. Ebben a tévé is segíthet, eljöhetne segíteni. ti is letetnétek egy pótvizsgát, hogy meg tudjátok különböztetni, mi a tehén és a bika között a különbség. Köszönjük szépen. Csak azt nem értem, mit reklamálsz, Palik? Nagy tévedésben vagytok. Ti a hírek mögött mindig politikai tartalmakat kerestek, holott amögött lényegében szexológiai vonatkozások van. Na nem mond. Az angol miniszterelnök asszony a virágzó gazdaságáról ismert Hongkongban tett helyzetfelmérő látogatást. Emögött van valami szex? Hát ne viccelj. Azt mondod, hogy virágzó Hongkongban. Hát mi a virág? A növény nemi szerve. Na jó, köszönöm szépen. Köszönöm, Palikám, meggyőztél, elfogadom. De azért mondanék neked még egy hét. Tessék. Megpróbálok zavarba vezetni. Hozzá. Így szól. Fölavatták az új lendület TS melléküzemágaként létesített tapéta részleget. Ebben mi a szex? Hát ebben tényleg nem tudom, mi a szex. Majd én fölvilágosítok. Azt, hogy szexárdon avatták föl. Amikor én 10 éves voltam, elképzelhetetlen lett volna, hogy egy gyerek kiszaladjon a katedrához és azt mondja, tanár úr, kérem, azt mondta Józsi, hogy menjek az anyám, és kimondja. Kimondja. Na persze a mai tanár edzett, szemrebbenés nélkül válaszol. Édes fiam, nem mész te sehova, itt maradsz, fizika óra lesz. Tulajdonképpen az iskolában kellene tanítani a legfontosabb problémákat, de az 5 napos tanítási hét olyan szűkre szabott programmal rendelkezik, hogy ebben már újabb tantárgy nem fér be. Éppen ezért tisztelettel azt javaslom az illetékeseknek, hogy a különböző meglévő tantárgyakba építsék be a szexuális mondanivalót. Például a matematikában. Biológiában a kötelező anyagban is benne van, hogy egy lány, amikor nagy lesz, minden hónapban megírik egy olyan sejtje, amelyből egy új élet keletkezhet. Olykor keletkezik is. Ugyanakkor a fiúknak, ez persze csak magyarázatként teszik hozzá, ez a könyvben nem szerepel, egy-egy alkalommal 200-300 millió olyan sejtje keletkezik, amelyik mindegyike, azaz az egy bizonyos sejtel egy új életnek az elindítója lehet. És azért, mert nem magyarázzák meg világosan, sokszor a lányok nem értik azt a kérdést, hogy miért mondják nekik azt a fiúk, akartok-e milliómosok lenni? És ezeket a milliókat nem az OTP-be akarják berakni. Matematikailag tovább ad rendkívüli lehetőséget az ismeretek szerzésére a szexuális élet, hiszen egy férfi egy hónapban többször is milliómossá tud tenni egy nőt, tehát gyakorlatilag ő milliárdos. És az nem mindegy, hogy valakinek valamiből egy vagy egy milliárd van, vagy egy forintja van, vagy egy milliárd forintja van. Mert akinek egy forintja van, az nagyon vigyáz rá, akinek meg sok milliárd, mindenkinek adna belőle, akinek csak. Hát kérem, a legnagyobb problémák a beszéddel, szavakkal vannak, és hát nagyon nehéz ebben eligazodnunk. Én magam végignéztem a magyar nyelv értelmező szótárának mind a 7 kötetét, csak egyet hoztam el belőle. Kérem, ezekben a kötetekben rengeteg olyan szó van, amely mellé az írják, hogy durva, trágár, nem szabad használni. Tele van. Hát kérem szépen az első kötetben itt a B betűnél, magyar nyelv leggyakrabban használt szavána nyitottam ki. Itt ott olyan jelentés is van, hogy elhomályosult a jelentése. Nem csak 5 különböző fő jelentése van, hanem a mindennapi életünk valamennyi tevékenységének a bemutatására közli a Magyar Tudományos Akadémia az igekötőket is. Tehát agyon, be, el, ki, le, meg, oda, széjjel, szét, végig. Szóval gond választék gőre. Ha önök jónak látják és hozzájárulnak ahhoz, volna egy tiszteleteljes javaslatom. Egy új szóra, amelyik szebb, amelyik költőibb, amit nyugodtabban ki tudnánk mondani. Én Prager Gyuri barátomnak már említettem, amikor ő föltette a kérdést, hogy mi a hír a virágzó gazdaságban. Hát a virág a növény nemi szerve, színes pártalevelek, illatos képződmény. Miért nem mondhatnánk azt, hogy virágozni? Ha valaki elront valamit, akkor ne azt mondja, ezt aztán alaposan el, hanem mondja helyette azt, hogy ezt aztán alaposan elvirágoztam. Mindjárt másképpen hat, vagy a szomszédasszony panaszkodik a férje. Képzelje ezt az ócska alakot, már megint félrevirágzott. Én remélem, hogy ez a tiszteleteljes javaslatom meg fogja nyerni az illetékeseknek a tetszését, és nagyon-nagyon remélem, hogy önök és a televízió, a telepódium szigorú, de igazságos kritikusai ezért engem nem fognak nagyon levirágozni. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bejelentsem a következő számunkat. Egy különleges felvételi vizsgáról lesz mostan szó, hogy ezen vannak-e szexuális vonatkozású kérdések, az rövidesen ki fog derülni. Egy biztos, hogy ezekre nem nekünk kell válaszolni. Hiába próbálkozik, hölgyem, sírással, semmire sem. Mama, ne aludjon! Én nem alszom, fiam. Csak pihentetem a szemem. Ezt már ösmerem. Hány pontot kapott a jelölt? 3 meg 3, az 5. Annyi, mint 14-et. Jaj, kevés, az nagyon kevés. Tavaly még a 18 pontosokat is el kellett küldeni. Akkor én most hova menjek? Oda ki az előszobába és küldje be a következő vizsgázót. Meddig tart még a felvételi? Sparaheten rocsoga, befőttem. De jó ég! A múltkor is addig főzte a szívalekvárt, amíg 50 fokos pálinka nem lett belőle. Jó, kívánok! Alázatos! Alázatos tiszteltem, szabadság! Szabadság! Áldás és béke a háziaknak, az apró hirdetésre jöttem. Ki mondta, hogy leülhet, azonnal álljon föl. Szépen kezdi, fiacskám! -2 pont! Na, kérem, a felvételi bizottság nevébe figyelmeztetem az albérlőjelöltet, hogy csak is az igazat, a tiszta igazat mondja. Igenis, alázattal. Neve? Fazekas Vince. Ne a kezét nyújtsa, hanem a személyi igazolványát. Fazekas Vince, elég fura neve van. Miért? Volt olyan albérlőnk, akit Stolzhober Atanáznak hívtak, nem? Rajta is kaptuk a nyomorultat, mikor ezért éjszaka használni merészelt a fürdőszobát. Pucéran zuhanyozott. Állítsa legalább magát, mama. Inkább pihentesse a szemét. Látja, kedves lábos úr, az öreget mindig lehurrogják. Fazekas vagyok. Mindegy. Annak is 2 füle van. Fiatalember, iszik? Kizárólag csak vizet, kezi csókolom. Még szódát se, nehogy a buborék a fejembe szálljon. Egyéb káros szenvedélye? Nő? Már nem, hál' Istennek. 22 éves koromban megálltam a növésben. Úgy értjük, hogy hogy áll a nőkkel? Sajnos sehogy, könyörgök. Engem a nők abszolút hidegen hagynak. Jesszus Mária, és ha felhoz ide egy férfit, és teherbe esik ki. Mama! Na tudom, pihentessem a szemem. És a száját is. Nos, akkor térjünk át talán a bonyolultabb kérdésekre. Mi a véleménye az albérlő jelöltnek a főbérlőkről? A főbérlők a jóisten legirgalmasabb teremtményei, akik saját jól megérdemelt kényelmükről mondanak le, csak hogy fedél alá juttassák a szerencsétlen albérlőt. Na, nem hittem, hogy idáig eljutunk, de mivel elérte a felvételhez szükséges. Szabad? 19 pontot. Szabad? Íme a szóban forgó bérlemény. Látom, szó sem tud jutni a meglepetéstől. Hát igen, kérem, hát ez a vas ágy itt. Igen, az egy szép patinás, értékes darab, igen. Na de ha önnek kifogásai vannak, esetleg nem tetszik, hogy 15-ös égő van a csillárban, ugye? Ó, de hogy én is így a legszívesebben mécsessel világítanék, csak hogy érezzem a régi korok hangulatát. Kérem, egy szavába került, összeg. Úgy látom, mindenben megfelel, tehát ünnepélyes eredményhirdetés következik. Álljunk föl! Mondja utánam a fogadalom szövegét. Én, Fazekas Vince. Fazekas Vince. Vizsgázott albérlő. Bérlő. Fogadom, hogy a házi rendet betartom. Betartom. Azt meg nem szegem a fürdőt és a konyhát nem használom. Használom. Nőnemű szemét nem hozok a szobába. Hozok a szobába. Azonos neműt sem. Sem. Folytassa, mama. Folytassa, mama. Hőbérlőim, nyugalmát! Szuszogással, horkolással, rákogással nem zavarom? Nem zavarom. És az albérleti díjat, melynek végösszege 2500 forint, két részletben fizetem, és pedig elsői reggel 2000-et, délután pedig a fennmaradt 800-at. A 800-at. Fazekas, gratulálok. Ettől a perctől fogva ön, ami albérlőnk, hozhatja a csomagját. Jaj, köszönöm, ebben van mindenem. Mama? Álmodjon szépeket. Köszönöm. Elárulom magának ahhoz az ágyhoz. Leánságom a legszebb emlékei kötnek. Mikor mentem szobátára, almására, másra. Ha nagyon magányosnak érzi magát, jobbra a második ajtó az enyém. Csak kettőt kopogjon. Jó. Na és a férje? Ő már rég nem tud kopogni. Te már itt vagy, de hogy anyádat hogyan fogom becsempészni, azt nem tudom. Hölgyeim és uraim, előadásom második részére térek rá. Maga csak ne térjen rá semmire, jó estét kívánok! Csókolom. Maga ne csókoljon semmit, hanem azonnal hagyja abba, amit még el sem kezdett. Miért most hagyja? Most, amikor a legizgalmasabb részhez érkeztünk, ezt akartam mondani. Igen, ezt tudom, mindenki ezt mondja, amikor úgy érzi, hogy lankad a közönség figyelme. De éppen ezért a közönséget nem szabad felizgatni. És legjobb, drága palikám, ha maga sem izgatja fel magát. Egyszerűen arról van szó, hogy számtalan levelet kaptunk és kapunk a kedves nézőktől, amelyekben azt kifogásolják, hogy a legnagyobb tömegkommunikációs eszköz a televízió képernyőjén túlteng a szex, a malackodás. Azt tudom, igen. Tudom, magát azért hívták ide, hogy kendőzetlen nyíltsággal, naturalista részletességgel elmagyarázza, hogy nem fogja elmagyarázni, és amíg én itt vagyok, maga szóhoz sem fog jutni. Látom. És de... hogy lássa, hogy nem én találtam ki az egészet, magamhoz vettem néhány néző levelét, amit most fel is olvasok. Szegedről kaptuk az elsőt. Mit képzelnek maguk ott? Már unjuk a mesztelenkedést. A sok ágyjelenettel lassan nem a szexnek, hanem a bútoriparnak csinálnak reklámot. A másik. Felháborító, hogy állandóan gatyán aluli műsorokat sugároznak. Egy fővárosi néző. Mi nyugdíjasok, már torkig vagyunk a sok fedetlen kebellel meg fenékkel. Higgyék el, szívesebben nézzük a bajorna gyermőt. A múltkor, amikor egy filmen ruhátlanul csókolóztak, már nem csak a kisleányomat, hanem a férjemet is kénytelen voltam kiküldeni a szobába. Végül egy figyelemreméltó részlet az utolsó levélből. Lassan már nincs olyan műsor, amiben nincs pucérnő. Tényleg, Pali, mi lehet annak az oka, hogy állandóan a nők vetköznek sohasem a férfiak? Na nehogy azt higgye, hogy ezt én tartanám helyesebbnek az Istenét, de hogy a levélírók a kedves nézők. A múltkor is olvastam egy női kollektíva levelét, azt írják, hogy elegük van a mesztelen nőkből. Ha olyat akarnak látni, odaállnak a tükör elé. Hát annyit beszélünk már a női egyenjogúságról, mutassunk végre csupasz férfit is. A magyar televízió nem ismer lehetetlen. Csak az a lényeg, hogy az Ádám kosztümben megjelenő férfinak valami funkciója legyen a műsorban. Például bekonferálhatná a következő műsorszámot. Na de ruha nélkül. Hát persze, hogy ruha nélkül, ruhában itt van maga. És ha kíváncsi rá, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, azt is bemutatom. Így, tessék. Kedves nézőink, önök közül bizonyára sokan emlékeznek még a kétfél szeptemberi adásában Sanyikára, a birkapásztorra, akit itt ma este ismét a kamerák elé kértünk, meséljen magáról. Sanyika, jöjjön be! Mondja, Sanyika, hát, hogy is volt az a bizonyos gyilkosság? Milyen gyilkosság? Nem mondj semmi a gyilkosság, mert megadtam volna ölni, akkor megölöm. De nincs semmi bajom. Mármint kinek? Kinek a Feri bácsinak, a gazdának nincs semmi bajom. Nincs semmi bajom? Nincs semmi bajom. Hát ő mást mondott. Akkor ő nem mondja a valóságosat. Hazudik. Hazudik? Hazudik. Kérdezzük meg tőle. Jó, kérdezzük meg. Bazd uram, jöjjön csak be! Hogy is volt ez, bazd uram? Sanyika! Te engem meg akartál ölni? Nem igaz, nem akartam megölni, mert ha meg akartam volna ölni, akkor nem csavarom be rongyba a balt a fogát, hanem széjjel hasztom a fejét innentől, mint egy idáig. De nincs semmi baja, csak itt maszerálom. Miért vágt a fejbe? Miért vágt a fejbe? Azért, mert nem adott eleget inni. Hát ez képes naponta négy-öt ital volt is meginni. Azt nem is tagadom, de én csak alig vágtam itt egy fejbe, hogy... Alig vágtam itt egy fejbe, hogy elszédüljön, amíg én iszok. És maga miért akart inni? Hát, hogy én is elszédüljön. Hát hogy néz az ki, hogy a gazda szédül, én meg nem. De megölnődött, nem akartam, mert nagyon szeressük mi egymást, én nagyon vigyáztam rád, itt a rongy, de... Ne ordítson már! Meg olyat is csinált, hogy eladott egy birkát 100 forintért. Hát persze, hogy eladtam, különött a pénzt, mert inni akartam. Legalább 200-ért adtad volna. Annyira szomjas nem volt. Sanyika, mennyi fizetést kapott a gazdától? Fizetést? Ettő? Semmit! Nem adott ez nekem egy vasat se, csak azt a napi 4-5 liter bort, amit megittam. De hogyha a gazda nem fizetett, miért nem ment el olyan helyre dolgozni, ahol fizetést is kap? Nem. Maga tud olyan helyet, ahol annyit fizetnek, amiből napi 4-5 liter bort meg lehet inni. csak teszi magát. Ugye? Mondjam az, Duran is, mi történt az előző kékfény óta? Hát, elküldtem. Kidobott. Így csúfát tenni a másik ember. Hát mindenki rajtam röhög. Mondja, Sanyika, és most miből él? Miből ilyen? Az nem probléma, mert amióta megcsinálják nekem a kékfényben a reklámpropagandát, azóta széjjel szednek engemet. Küldek, hogy menjek ide így dolgozni, menjek oda így dolgozni. Csak egy feltételük van, hogy amikor ütöm a főnököt, ne csavarjam be rontba a baltát. Kedves nézőink, kedves közönségünk, folytatjuk a Telepódium műsorát. Engedjék meg, hogy nézzük... Julia Putli! Oh, Mr. Blackie a Muppet Show-ból! Julia, ha te tudnád, hogy én milyen régóta imádlak, csak ugyan titkosan, de azt is mondhatnám, hogy csiplek téged! Ez nagyon kedves tőled, Breki. Én is nagy rajongód vagyok. Jaj, mindjárt elájulok, csak nem akarom beverni a fejemet a viágot jelentő deszkákba. Julia, azt se akarom, hogy Topi megtudja, hogy csípsz engem, mert a végén ugye még lecsíp a kezemről. Csak nem vagy féltékeny Topira. Arra a randa medvére fütyülnék rá, ha volna... Mivel? De tudod, Julia, hogy... Van bennünk közös vonás. Nem tudom, mire gondolsz. Mind a ketten deltások vagyunk. De mondd, Breki, voltak éppen mit keresel te itt Budapesten? Mindjárt megmagyarázom, megmagyarázom. Arról van szó, hogy én fogok itt konferálni. Na de Breki, a magyar televízióban béka nem konferálhat. Na de én vendégbéka vagyok, és tudomásom szerint Magyarországon a vendégeket mindig előnyben részesítik. Úgy látszik, ezt a békát le kell nyelnem. Jaj, Julia, Julia, ugye azért még jó vagyok nálad. Hm? Jó vagy nálam, Breki, csak kicsit szomorú vagyok, hogy nem konferálhatok tovább. Ne legyél szomorú, majd a végén feldoblak, jó? Fogok neked egy szúnyogot. De hogyha azt akarod, akkor inkább meghívlak vacsorázni. Nagyon jó ötlet. Mi a kedvenc ételed? Én nekem a szúnyog becsinált, nem tudom, hogy neked... De hogyha akarod, akkor ajánlhatsz nekem egy magyar specialitást. Tudod mit? Együnk mákos gubát. Ez valami nehéz étel? Nem olyan nehéz, majd elfelezzük. Hogy gondolod? Tied a mák, enyém a guba. Bye-bye! Meg, hogy elmondjam önöknek, hogy mennyire örülünk, hogy itt lehetünk önök között, az önök hazájában, annál is inkább, mivel kilátásba helyezték, hogy társulatunk minden tagja megkapja a 31 forintos napi díjat és az influenzát. Hát ki tud a magyar forintnak és a magyar vírusnak ellenállni, ugye? Én benne egy igazi éppen jókor érkeztél, mert... Valami izgatott vagyok. Beteg vagyok. Beteg vagyok. Lázam van. Lázad? Lámpalázom. Topikán, szedd össze magad. Itt van anyám. Szia, anyuk! Szia! Topikán, szedd össze magad. Most bejelentelek. Itt van anyám, hát ne blamálj. Én konferálom be magam, jó? Gyere! Topi vagyok. Mióta születtem, Topi leszek, mi leszek én. Topi, Topi, a szép a születtem, te van ennyi tökörül még. Dobok a töltsét, csinálok a bangyomból, törmögök borúsak. 31 forint a módi, neked jó, ahogy neked jó. Topi! Topi! lehet? Azt nem szó, nem lehet róla. Nem gondolod, hogy ez a 31 forint egy kicsit már unalmas? Annak, aki kapja? Találkoznék a pénzügyminiszter, úgy beolvasnék neki. Csak nem. Belenéznék a szemébe, úgy megmondanám neki. Mit? A pontos idő. Jó van, kapitány. Jó van, ide figyeljél. Ja. Az a helyzet, hogy mi? Most látom rajtad egy kicsit fáradt vagy. Sokat beszélt, de jó azért. Menjél ki, tudod? Menj, pihenj egy kicsit, és keresd meg addig. Miss Röpit, jó? Miss Röpit? Miss Röpit? Ez már Döfi, mind anyu jövök még, de menj! Csillag! Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy amíg Topi megkeresi Miss Röpit, addig közöljek önökkel egy jó hírt. A telepódium a szünetben vendégül látja önöket egy szendvicsre. Ki miért szeret olyat ehet, amilyet kap? Hölgyeim és uraim, most pedig bejelentem társulatunk fel nem robbant szexbombáját, a malackodó férfiak bárványát, Miss Röpi! Figyelj csak, mit tud ide? Mi van? Nincs iszonyú nagy baj. Nem találtad meg Röpit? Megtalál, iszonyú, nem akarom ezek előtt elugatni. Csint a fülemet! Jaj, az összes szendvicset? Megzabálta az utolsó előtti darab! Azon sem volt már szalámi! Azt én ettem meg! Igen? Egy maradt! Anya, csak egy van! Szörnyű nagy baj van, engedjék meg, hogy egy bejelentést tegyek. Ja. Miss Röpi sajnos megette az önöknek készített szendvicseket. Finomabban szólva megzabálta az utolsó előtt. De. Azt hiszem, a közönség most kárpótlásra szorul. Jó, elmondok egy viccet. Nem, azután újabb kárpótlásra szorul. De ez akkor... nagyon jó vicc, rázós. Rázós, akkor mehet, itt mehet. Mehet? Persze. Egy rendőr megy a... Nem! Itt a rendőr nem megy sehova. Olyan is van, várjál. Két rendőr ül a vonaton, nem megy sehova. Miért? Áll a vonat. Várjál, van másik. De ez nagyon rázós. Gyors vonat, mi? Nem. Ez már repülős. Három rendőr áll a repülőtér sarkán. Azt mondja az egyik, te picsu 16. Hát hogy lehet eltéríteni ezeket a bazina gépeket? Te a Józsi 28-át olyan vagy. Nem itt térítik el lenn, amikor nagy, hanem ott fönn, amikor nagy. Hát ez van még egy vicc. Nem. Várja, eső lesz. Leesett a szemöldököm. Alacsonyan száll. Jó! Anya! Figyelj! Te hiszeni, egy szakas rendőr me... Nem. Gyertek vissza, fiúk! Szóltam! Valami törömpölést hallok. Hűha! Ez ő lesz? Ez ő! Zene! Engedjék meg, hogy bejelentsem társulatunk prima donnáját, a szörnyen kívánós Miss Röpi! Miss Röpi! Hát aranyos, nem egy galikurcs őzabálta meg a szendvicseket. Na, neveletlen medve! Breki? Tessék, édes. Az öltözőben azt mondtad, hogy valami fontosat akarsz megbeszélni. Mit csinálsz, Oki? Mit csinálsz? Azt hiszem, nem egyre gondolunk, Rökiképp, tudnék, arra gondoltam, mi lenne, ha nem mennék vissza Londonba, hanem itt maradnánk Magyarországon. Mi? Te! Ez bazi jó ötlet. Ugye? Te, tudod, milyen magas itt az életszínvonal? Milyen? Te még Sámiról se érnéd el. Na, beszéljük meg, hogy mit csinálunk, ha itt maradunk. Elmondod egy viccet? Nem. Anya, elnyomnak, figyelj csak meg! Nekem kézterven van. Háztályi malac leszek egy gazdag disznónál. Mindegy, hogy néz ki, csak szép legyen. És hogyha az a disznó nem akar feleségül venni? Ugyan, Breki, tudod, mit tudok én nyújtani egy férfinek? Rétes tisztát. Na, a tenyerén hord majd a férjem. Egy napig, mert utána akkora sérvet kap, mint ide lasszálva. Ne veszek egyet. Vár a mamád. Persze, hogy vár az éjjön. Na, édeseim. Abban állapodjunk meg, hogy mit csinálunk ebben a műsorban. Hívjuk meg egy vendéget! Na, minek ide vendég, amikor már van egy sztár a műsorban. Hát te nem vagy az. Mi nem vagyok sztár? Nem vagy vendég, őzabáltsa meg a szendvicseit. Jó van, de kit hívjunk meg? Na tessék, kire malackodnál te? A Vágó Pistivel. Olyan szép, okos és szellemes, igaz, Breki? Felesem igaz. Akkor mit szólnátok a gusztusos Gyulaihoz? Na megint a zabálásról járunk. Na jó van, én, mint a társulat igazgatója brekegem el, hogy ki lesz valami vendégünk. Tudom, valami nőt fogsz megint meghívni, nőt, azt fog itt táncolni. Megyek inkább zabálni. Anya, gyere utána! Breki! Tessék, édes! Áruld el, hogy kit hívsz meg vendégnek. Legalább ehető lesz. Jaj, hát tudod, én egy olyan pihe, puha pecsenye kacsára gondoltam. Hát erre a kacsára én befizetek. Erre te nem befizetsz, Röfikém, hanem ráfizetsz, mert következik társulatunk mai vendége, a szuper kacsa. És hölgyeim, uraim, ez a hír most nem kacsa, tehát következik a szuper kacsa, Miss Irene Csata! Hop! De budapesti srác erre kacsázik a lányjal. Á, gyere mindenki velem, s amíg veled idegem, addig hápogom, hogy várok. Rád, jár de kacsa figurát, mint a kicsi kacsukát, járjön haza kacsa láb, láb. Alig beköszönt a vegy, jár a szárnyi kacsa cső, hápog, mint a kacsa szár. Táncot jár a zenekar, s közben felhangzik egy jó kis. Jó egy kicsi csak tánc, ettől elsimul a ránc, járja mindenki velem, hál, hál, hál, hál, míg a kínálom felé, ezt a kacsa pecsenyét, fogad hajátékba hát, hál, hál, hál, hál. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy egy nagyon jó hírt közöljek önökkel. Nem sokára fel lehet állni, ugyanis brekeztem az ülést. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a... Önöktől, mint magam, szervusz, Jancsikám, szervusz, hogy vagy, mit keresel itt, édes? Elbúcsúzom a kedves közönségtől. Igen? Elköszönök, helyesebben mondom, elköszönök tőlük, igen. De az a helyzet, ha emlékezetem nem csal, igen, téged a műsor elején érdemeidre való tekintettel felmentettek a konferálás alól, oklevelet is kaptál. De emlékszem, olyan megható, kitüntetést olyan szép is volt. Kaptál, úgyhogy most menj. Menj. Mi mennék? Mi? Nézd, az az igazság, tudod, hogy... Hogy mondjam meg neked? Bocsáss meg. Valami állatnak hullik a szőre. Nem tudom, hogy hogy mondjam. Hogy mondjam meg neked finoman, tudod? Mert azért te is egy állat vagy, szóval. Az az igazság, hogy érdemeid elismerésem mellett, szóval tudod mit, itt van neki, olyat neki. A kitüntetés, ezt is odaadom neked. Tessék. És egy oklevél, parancsolj. Elsőnek gratulálom, szóval leváltottunk nekik, hogy... A könyökömet, mert baromi nyálkás a kezed. Na, hát akkor fáradj ki, légy szíves. Ne haragudj, hogy... felélem, gratulálhatsz itt háromszor, négyszer is, de én nem megyek ki, én ki vagyok fizetve, úgyhogy kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg. Nézd meg, te népszerű sósztár vagy, ne járasd le magad, hát elég az nekünk. Szóval te menjél ki, és én elköszönök, jó? Na, van egy átidaló javaslatom, látom, hiú vagy. Köszönjük el ketten. Na, gyere, hát akkor... ne hagyd, pillanat. Köszönjünk el három. Úgy bírunk velük ketten. Be, el vagyunk, Gyurika. Szeretnék a telepódium társulatával, a saját nevemben is elbúcsúzni önöktől. Imre, lassan. Ne kapkodjatok. Nekem papírom van arról, hogy én köszönhetek el a nézőt. Mutassak, ki állította ezt? Én. Ja. Én nem találok szavakat. Majd beszélek helyetted, Ivoca. Hölgyeim és uraim, engedjék meg nekünk, hogy elköszönjünk. Így van. Akkor én benyújtom a lemondásomat. Balra a második ajtó. Balra, szíves! Jaj, te még itt vagy, Fali. Itt vagyok. Mit csinálod? Gyurika megkért, hogy segítsek el, búcsúztatni. Segítsél? Igen, igen. Hogy miben? Az elköszönésben. Na, azt hiszem, hogy végre szent a béka, illetve a béke, úgyhogy köszönjünk el együtt. Jó, de ne prózában, hanem dalban. Mindenre van magyarázat, tanuld meg, Isten ház. Mindenre lesz magyarázat, amíg lesz egy közgazdás. Mondjuk három, hogy miért van télen mindig elég sör, és miért nincs elég mondjuk nyáron. Hogy novemberre készül el a tankönyv. Az új nemzet is sose készül el. Az orvos akkor válaszol, ha kérdik. A kormány viszont minden év szeret. Mindenre van magyarázat. Mindenre lesz magyarázat. Ezek után érdeklődéssel várjuk a vállalat igazgatóságának intézkedéseit. Ezt írja a Népszabadság. Higgyétek el, nincs más megoldás. Valakit le kell küldenünk. Rajtunk csak ez segíthet. Valakit csak le kell küldeni Böhönyére. Valakit, valakit, de kit? Várjatok csak, hagyj gondolkodjam egy pillanatig. Kit küldjünk le? Megvan, Furubjást. Úgy van, csak is őt küldhetjük le Böhönyére. Hát ez nagyszerű, hogy ez nekem nem jutott eszembe. Jaj, hát a főkönyvelőkartár csak a számukat ismeri. Na hívjuk azonnal Furubjás kartársat, hívjuk. Halló? Furubjás kartársat küldjék azonnal az igazgató elvtár szobájába. De sürgős! Jaj, csak sikerülne rávenni. Biztos vagyok benne, igazgató kartárs, hogy ezt a kényes kérdést is a tőled megszokott koncepcióval oldod meg. Igen, de azért számítok a kartársak támogatására is. Tessék! Bocsánatot kérek. Ó, üdvözlöm, kedves Furubjás kartárs. Méltoztassék, helyet foglalni, tessék, parancsoljon. Ajajaj, ezek valamit akarnak, már látom. Nézze, kedves Furubjás kartárs, én azt szeretném, ha maga leutazna Böhönyére. Én is nagyon szeretném. A legfőbb ide, hogy ráncba szedjük azokat a böhönyeket. Nagyon rosszul dolgoznak. És a feleségét is vinné. Na hát annyira rosszul nem dolgoznak, és nem szabad mindjárt szigorúnak lenni. Hát nézze, kérem, minek kerülgetjük a kását? Igen. Mi át akarjuk magát helyezni a böhönyei telepünkre. Épp engem választanak annyi közül. Maga már úgyis régen mondja, hogy szeretne elköltözni a Boráros térről. A Rózsadombra, de nem Böhönyére. Nagy difi. Az ugyanolyan tájék. Állandó csend és nyugalom. Hát azt tetszett mondani, a feleségem is vigyem. Igen. Hát hol van a csend is nyugalom? Átejtenek. Itt egy szobás társbérlete van. Ott kapna egy két szoba hallós villát. Úgy élhetne, mint Marci Hevesen. Ki az a Marci? Hát ezt csak úgy mondják. Aha, villát is csak úgy mondják. Átejtenek. Nem kérem, azt én ígérem. Ő ígéri, mondom, hogy komolytalan az egész. A villakertje tele van mindenféle gyümölcsfával. Datolya van? Datolya? Az nincs. Hát milyen kertől datolya sincs, átejtenek. Van ott alma, körte, málna. Igazi málna, nem a narancs ízi szörp, nem? Higgye el, kedves Furubjás kartárs, ez az áthelyezés fölér egy főnyereménnyel. Hát kérem, ne tessék haragudni. Meg kell kérdeznem a feleségemet. Minek? Hisz folyton azzal dicsekszik, hogy odahaza mindig az van, amit maga akar. Igen, de a feleségem előbb mindig megmondja, hogy mit akarja. Azonnal. Illik megkérdezni, igen. Halló? Mókus Bogár itt, Pincsőke? Szívikém, arról van, hogy át akarnak helyezni Böhönyére. Igen, ott vannak a Marcék is. Ki az a Marci? Nem tudom, valami. Igen, Heves megye, nem tudom én. Igen. Két szoba hal. Körte, málna, alma. Alma, ne izéljen már. Hát, szóval, fiam, át akarnak helyezni Böhönyére, igen. Mit? Hát, ilyet egy igazgatónak. Mit mond? Semmit. Családi dolog. Üdvözli a kedves mamáját. A kedves asszony. Hogy őszintén. Igen. Őszintén az anyádat, igen. Na de, fiacskám, hát hiába okoskodunk egyszer. Le kell menni. Na látod. Tudtam, hogy nem eszik olyan forrón a levert. Szervusz! Rendben! Nem megyünk. De ember, ott a villa mellett saját tava lenne. Egy valóságos kis Balaton, hallal. Hallal, ruszni hajmával van? Az nincs. Semmi nincs, hát be akarnak ugrani. Nézze, kedves Furubjás kartárs, maga itt csak egyszerű előadó. Ott telepvezető helyettes lehetne. Telepvezető helyettes? Hát azt, hogy helyettes, el is lehetne éppen hagyni. Akkor hagyjuk el, jó? Csak nem egyenrangúak lennénk. Ezt a csak nemet is el lehetne hagyni. Hát jó, hagyjuk el. Jó, igen, jó. Mindjárt, igen. Nem az ide, jobb, ha elhagyjuk, jó. Halló? Mókus Bogár itt, Pincsőke? Hát kérlek szépen, terepvezető lennék csak nem nélkül. Igen. Egyenrangú az igazgató kartársal. Igen, majdnem nélkül. Mi? Igen, nem értem. Miért a nejére? Ja, a fejére? Mit mond? Ső, nem akarok fegyelmit. De fiacskám, hát egyszer ők mondják, akkor hiába okoskodik az ember. Nincs itt mese. Na látod. Szervusz, fiam. Szóval mennek. Nem megyünk. Hát arra nem gondol, hogy Böhönyén fizetésjavítást is kapna. Fizetésjavítást? Pardon, erről nem volt szó. Hát ez csak természetes. Ha lemegy Böhönyére, 500 forinttal emelkedik a fizetése. 500 forint? Igen. Na? Nem sok. Megmondom őszintén, ebben a korban az ember már sűrűbben szeretné látni a családját. Most följönni Pestre, tetszik tudni, drága vonaton, komótos ülésen szeretni. Hát majd kap egy autót a saját használatára, a régi Tátrát. Régi Tátrát. Nem kaphatnék olyat, mint igazgatókartársnak valon izés szél. Moszkvicsot. Hát egyenrangúak vagyunk, tetszett mondani. Jó, jó, hát majd kap egy új moszkvicsot. És tarthat disznót, libát, tyúkot. Tyúkot, ahhoz kevés az 500, kevés, ilyen tyúkja válogatja. Igen, várj, mindjárt ezt megmondom, rendben lesz mindjárt. Igen, háló, szervusz aranyom, itt Pintyőke. Hát kérlek szépen, hallgass ide, megyünk Böhönyére, nincs mese. Kapunk javítást, havonta 300 forintot. Öt. Én is akarok keresni, nehéz éljenek már. És kapunk kocsit, Moskovicsot, igen. Moskovicsal mész a piacra bevásárolni, a barátaid meg fognak pukkadni. Igen, jó van, megyünk, én elkészülök, te is készülj. Ezt használd. Szervusz, fiam. Akkor megyek ki, szólok mindjárt. Kollégáknak, megyek. Hát meg vagyunk mentve. Na, légy szíves, írd a következőket. A Népszabadság szerkesztőségének Budapest. Kedves elvtársak! Lapjukban súlyos bírálattal illették vállalatunkat, és döntő hibákra mutattak rá, pont. Ezt azért is hálásan köszönjük, mert a vizsgálat kiderítette, hogy cikkük minden megállapítása helytálló, pont. Hogy az ügyet lezárhassuk, értesítjük önöket, hogy azt a dolgozónkat, aki a vállalatnál fölfedett összes súlyos hibáért egyedül felelős, Furugiás Jenő kartársat eddigi vezető állásából elbocsátottuk, és büntetésből vidékre helyeztük, pont. Elvtársi üdvözlettel, pont. Tessék! Bocsánat, igazgató kartárs. Azért jöttem vissza, hogy megköszönjem szépen, hogy letetszett helyezni arra a Böhönyére. Hogy megköszönni? Kérem szépen, a Böhön véletlenül mérnök odalent, erdőmérnök Böhönyén. Igen. És van egy édes kis unokánk, a Juditka, együtt a régi vágyunk, hogy ott éljünk jól, vidéki levegő, mind az öten. Hát akkor miért engedte magát ilyen nehezen rábeszélni? Miért? Megmondom őszintén, ha szó nélkül megyek le, nincs autótartás, nincs javítás. Nálunk csak akkor jut az ember valami előnyhöz, ha büntetésből történik. Ne tessék haragudni, ismerem a vállalatunkat, az igazgatót is, ne tessék haragudni. Na, nézze, kedves Furugiás kartárs, amiért őszinte volt, én is őszinte leszek, elárulom, hogy azért küldjük Böhönyére, mert egy levelet írtak a Népszabadsághoz. Nekem mondja, én írtam a levelet. Most átugorva néhány évemet, hadd mondjam el egy szép emlékemet. Marseille-ból aznap indult egy hajó, és szóltam én, utazni volna jó. A férjem gazdag, s pénz után lohol, és igénybe vesz szörnyem valahol. Hát megváltottam Rióig jegyem, hogy végre egy kis nyugalmam legyen. A hajó vém volt, ám a kapitány, az fiatal volt, délceg és zsivány. Nem látta még így vakmerő spanyolt, már első este lázasan dalolt. Signorita, a szívem lángolik, signorita, magát kerestem rég. Signorita, szeresse hát belém, esküszöm, belehalok, ha nem lesz ennyi. Kapitány mondtam, most már elég. És az a azon a furcsa-furcsa éjszakán, úgy, ahogy még soha tán, végig mértem, és ott hagytam egyedül szegényt. És ment a hajó, és vígan haladt, de nékem bizony nem kellett kaland, mert tud vigyázni az, ki úri nő, és nem fog könnyen ölbe hullni ő. A kapitány úr persze ostromolt, de nem kapott se bőre flasdromot. Hiába sírt a szíve nagy vaját, meg nem nyitám kabinom ajtaját. Bár meg is mindlen, szép volt a fiú, a tisztességre voltam én hiú. Ez felbőszíti végleg a spanyolt, és örjöngött, és most már így dalolt. Señorita, nem bírom ezt a hát. Señorita, csokolnám lábnyomát. Señorita, szeresse hát belém, esküszöm megölöm, ha nem lesz az enyém. Kapitány mondtam, most már elég. Azon a furcsa-furcsa éjszakán, úgy, ahogy még soha tán, képen vágtam, és ott hagytam egyedül szegényt. És ment a hajó, és vigan haladt, és elérkezett az utolsó nap. Egy éjszaka még s véget ér az út, a hajónk kiköt, mert Rióba jut. És este lett, s közelget végzetem, a kapitány állt a fedélzetem. Csak ketten voltunk, ami helytelen. A tenger mély volt, s csupa rejtelem. Egy pillanat csak, és felém hajol, és karjaiba ránt a bős hajol, és dühöngve, hogy még nem estem el. Most így fenyeget, és így este kell. Señorita, a játék véget ér. Señorita, látom, nem nyújt reményt. Señorita, ha ma sem lesz enyém, a hajót úgy, ahogy van, elsüllyesztem én. Kapitány mondta, most már elég, s azon a furcsa-furcsa éjszakán, úgy, ahogy még soha tán. Megmentettem 840 utas életét. Na, még csak ez kellett, nem veszem fel. Nyakig ülök a kádban, ha már egyszer bemásztam, engem nem lehet innen kirángatni egy ideig. Háj, mit csináljak, ez az átkozott nem hagyja abba. Na, jó, már jövök. Győztél, te dög. De hideg van így. Ha most lerakja, akkor sikítok. Tessék? Halló? Csukom. Jaj, gyorsan tessék jönni. Az apu nem akar felkelni az ágyról, pedig az ágy jég. Olyan nagy már a füst. Micsoda? Ott ki beszél? Tessék gyorsan jönni. Jég az ágy, és az apu nem akar felkelni. Honnan beszélsz, kisfiam? Az előszobából. Jó, de a lakcímet mondd. Egy nagyon nagy új házban lakunk. Jobbra is, meg balra is. Csupa ilyen szép új ház van. Tudom, egy új lakótelepen laksz, én is ilyenben lakom. A kerületet mondd. Talán a 30. Mondd a nevedet, talán a telefonkönyvben megtalálom a címet. Kis Gyuszika. Jó, legalább 1000 kis van a könyvben. Nincsen oda-haza senki. De van, az apukám. De ő nem akar felkelni. Más nincsen? De az öcsi is itthon van, de ő bemászott a jégszekrénybe. Jézus Máriám, a lakás ég, a gyerek bent van a fricsiderben. Mit csináljak?